να αξιοποιήσουμε την δυναμική που διαμορφώνουν τα συναισθήματα αλληλεγγύης και φιλίας ανάμεσα στους λαούς μας. Ο Αλέξης Τσίπρας από το Βελιγράδι, κοινές δηλώσεις με τον Σέρβο Πρωθυπουργό Αλεξάντερ Βούτσιτς. Θα πούνε πολλά, το αναλυτικό και η σούμα του τι ακριβώς έχουν πει, τι σημαίνει αυτή η επίσκεψη εκεί και αν βγει κάποια είδηση το παρακολουθούμε, αλλά αναλυτικά και περισσότερα στο κεντρικό δελτίο που θα αρχίσει στις 2, γιατί διακόπτουμε τον Πρωθυπουργό για να ξεκινήσει εδώ σε αυτό το σημείο τώρα η Ελληνοφρένεια. Και σε εμάς δεν λέτε τίποτα. Είναι ο Βασίλης Λεβέντης αυτός που κάνει επανάσταση. Νομίζω αξίζει να ξεκινήσουμε με δήλωση Βασιλείου Λεβέντη και να αναφέρεται στην επανάσταση. Ενώ δεν την κάνουν όλοι οι υπόλοιποι την επανάσταση, βρέθηκε κάποιος να δηλώσει τουλάχιστον στα λόγια ότι κάνει επανάσταση. Και αυτός είναι ο Βασίλης Λεβέντης. Άκουγα πριν τον Τσίπρα από το Βελιγράδι και λέει: σε ένδειξη ευγνωμοσύνης κάνουμε τα πάντα. Η φιλία με τη Σερβία είναι πολύ δυνατή. Γι' αυτό κάνουμε, σας βοηθάμε να μπείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να προκόψουν και αυτοί, άσχετο με την επανάσταση του Λεβέντη, αλλά σχετικό με τις επαναστάσεις που θα έρθουν. Μια από τις αιτίες αυτών θα είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πήγαμε λίγο μπροστά, πολύ λίγο μπροστά, 5-6 χρόνια. Είναι θέμα ετών να τυναχτούν όλα στον μηνών, να τυναχτούν όλα στον αέρα και ετών να έχουμε μπει σε έναν άλλο δρόμο, θα μπορούσε να πει κάποιος που βλέπει όνειρα. Αλλά το λέμε εμείς εδώ που δεν βλέπουμε όνειρα. Ας φύγουμε όμως από όλα αυτά τα μελλοντικά, γιατί το παρόν επιφυλάσσει για την Ελλάδα και στην Ελλάδα ένδοξες στιγμές, όπως έχετε παρακολουθήσει, γιατί είναι μια είδηση που έκανε το γύρο του διαδικτύου, το γύρο των μέσων ενημέρωσης, συζητιέται φαντάζομαι στα καφενεία περισσότερο και από την αξιολόγηση, περισσότερο και από τα μνημόνια, περισσότερο και από τους ανθρώπους που δεν τρώνε πια στους κάδους όπως έβλεπε ο Φλαμπουράρης, περισσότερο από τα μάτια μας που θα τρίβουμε επειδή ο Φλαμπουράρης τα είδε έτσι χτες. Η είδηση είναι ότι η Ελλάδα πια φτιάχνει διαστημική υπηρεσία, ελληνική διαστημική υπηρεσία. Ο Νίκος Παπάς, τρολάροντας το σύμπαν για άλλη μια φορά, ανακοίνωσε και σκέφτηκε χθες αυτό το θέμα. Η Ελλάδα είχε τα πάντα, της έλειπε η διαστημική υπηρεσία, οπότε φτιάχνεται και αυτή. Προσοχή, προσοχή. Ο πύραυλος για την σελήνη αναχωρεί εντός 5 λεπτών. Οι επιβάτες στα στέσεις των. Πάνω κούκλα μου κι ο πύραυλος θα φύγει. Σε λίγο θα ακούμε πια μπουζούκια στη σελήνη. Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ, να πηγαίνω στο σχολείο, να μαθαίνω γράμματα, γράμματα σπουδάω, του δω τα πράγματα. Πες τον πύραυλο κυρά μου και τα έξω τα δικά μου. Και τα έξω τα δικά μου, πες τον πύραυλο κυρά μου. Μαζί θα φύγουμε από την Ελλάδα δυνατή και υπερήφανη. Ελάτε μαζί μας λοιπόν φίλες και φίλοι. Ο πρώτος επιβάτης για το διάστημα, για τη σελήνη εδώ, όπως ακούτε το τραγούδι, έχει γραφτεί από τη δεκαετία του 70, 60 κάπου εκεί, εγκαίρος, τα είχαν δει οι τέχνες, το θέατρο, ο κινηματογράφος, η μουσική, η στίχη, όλα αυτά τα έχουν προβλέψει που γίνονται τώρα, αναχωρήσεις για τη σελήνη, ταξιθέτρια, αεροσυνοδός, όλα αυτά προσδεθείτε, πετάμε ψηλά για να ακούμε μπουζούκια στη σελήνη, στο φεγγαράκι μου λαμπρό, ανάλογα από ποια εκδοχή το θέλει ο καθένας. Αυτά τα έχει προβλέψει το τραγούδι δεκαετίες πριν. Ο Πάνος Καμένος είχε προβλέψει μια συνολική εκτόξευση μήνες πριν. Μέχρι τον Πάσχα το καθολικό και πάντως πολύ σύντομα θα υπάρχει τελική λύση και θα δείτε ότι αυτή η λύση θα είναι η αρχή της εκτόξευσης της χώρας με νέα δεδομένα. Θα έχεις λεβέντη δίπλα σου, ατσίδα και ρεβέτη, πλεντζέ του διαστήματος και μάγκα καθώς πρέπει. Της εκτόξευσης της χώρας. Ο στόχος τον οποίον έχω από καιρό επισημάνει μέχρι το Ορθόδοξο Πάσχα να έχουμε το τέλος της αξιολόγησης και μαζί με την Ανάσταση της Ορθοδοξίας να έρθει και η Ανάσταση της Οικονομίας νομίζω ότι είναι εφικτός. Αυτή είναι η κοινή δήλωση του Πάνου Καμένου τότε που πίστευαν ότι πέρυσι το περσινό Πάσχα, το προηγούμενο, θα τέλειωνε η αξιολόγηση. Τελείωσε κάπου τον Δεκέμβριο και τώρα έχουμε πάλι την ίδια συζήτηση, πλησιάζοντας το άλλο Πάσχα να τελειώσει μια άλλη αξιολόγηση, μέχρι να ξαναρχίσουν μετά οι διαδικασίες για άλλη μια αξιολόγηση, που ξέρετε τι σημαίνουν αυτές οι αξιολογήσεις και τι σημαίνουν τα Πάσχα όταν συγχρονίζονται με τις αξιολογήσεις. Και η εκτόξευση της χώρας είχε γίνει, σύμφωνα με τον Πάνο Καμένο, όλης της χώρας, όχι μόνο του διαστημοπλοίου που θα μας πάει πάρα πολύ ψηλά. Δεν ξέρω αν θα φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάντως είναι καλό πριν φύγει να ολοκληρώσει το έργο του εδώ. Είδα μία δημοσκόπηση η οποία προσπαθεί να διερευνήσει τις προθέσεις των πολιτών απέναντι στις αλλαγές και στις μεταρρυθμίσεις. Και τι είδαμε σε αυτή τη μέτρηση? Κάτι το οποίο εμείς ήδη το ξέραμε και έχουμε επενδύσει σε αυτό. Ότι οι πολίτες ζητάνε ψέματα, ανικανότητα και φόρους. Πες τον πυραβλό, κυρά μου, και τα έξοδα δικά μου. Πότε θα έρθει ο Κυριάκος? Και τα έξοδα δικά μου, πες τον πυραβλό, κυρά μου. Και φόρους. Και φόρους. Και φόρους. Και φόρους. Το είπε 3-4 φορές για να το εμπεδώσουμε. Καταλαβαίνετε, είναι πολύ σημαντική αυτή η ανακοίνωση, η δήλωση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό ακριβώς θέλει ο κόσμος. Το ζητάει σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ψέματα, ανικανότητα και φόρους. Όχι, δεν τα έχουμε και τα τρία από αυτή την κυβέρνηση, αλλά καλό είναι να δοκιμάσουμε και τους άλλους. Και στα ψέματα και στην ανικανότητα και στους φόρους τι να δοκιμάσουμε. Τους έχουμε δοκιμάσει πριν 2 χρόνια. Τους άλλους είχαν αποδειχθεί άριστοι στα τρία αυτά κριτήρια. Οπότε καλό είναι να ξαναδοκιμαστούν ξανά στα ίδια κριτήρια. Όταν ο λαός και η συγκυρία το θελήσει. Πότε θα έρθει ο Κυριάκος είναι ένα ερώτημα, το θέτει ο Άδωνης, θα δοθεί και απάντηση σε λίγο, αλλά πριν πάμε εκεί, ο Αρτέμης Όρας με συνέντευξη στον Αντένα, στο Δελτίο, είπε ακριβώς πώς έχει λυθεί το θέμα και τι διαταγή και ποιον διέταξε για να λυθεί το θέμα της χώρας μας. Τελευταία, είδαμε έναν ισολογισμό του κράτους. Όπου είναι μέσα τα 600. Έχουν μπει ήδη στον ισολογισμό τον ελληνικό, γι' αυτό και βγάζει πλεόνασμα ο προϋπολογισμός του κράτους μας, 674 δις. Την ώρα όμως που καταθέτεις αυτό το ποσό, κανένας δεν μπορεί να πτωχεύσει τη χώρα, διότι αυτόματα από αυτό το λογαριασμό που ανήκει στην ελληνική κυρίαρχη δημοκρατία, οποιαδήποτε αίτηση πτώχευσης θα προερχόταν στο λογαριασμό για να πληρωθεί. Σώσατε τη χώρα δηλαδή από την πτώχευση στην χρεοκοπία. Έτσι, όταν δώσατε διαταγή στον Τσίπρα. Πότε δώσατε διαταγή στον Τσίπρα? Τον, δεν θυμάμαι ημερομηνία, το Μάη. Πες τον πυραβλό, κυρά μου, και τα έξοδα δικά μου. Και τα έξοδα δικά μου, πες τον πυραβλό, κυρά μου. Διαταγή γιατί? Για να ξεχρεώσω συγκεκριμένα πράγματα, διότι έχω το δικαίωμα να έχω διαταγές. Συγκεκριμένα τι διαταγές δώσατε στον Τσίπρα να ξεχρεώσει τι? Τα 27 δις της εφορίας μου και όλα τα φήμη των Ελλήνων αδερφών μου. Και του δίνω συγκεκριμένη διαδρομή πώς θα εκτελέσει τη διαδικασία. Αδέρφια, λοιπόν, μας έχει απελευθερώσει ο Σόρος, επειδή έδωσε διαταγή στον Αλέξη Τσίπρα από πέρυσι το Μάιο, λίγο μετά δηλαδή την ανάσταση και την εκτόξευση που έλεγε ο Καμένος, και έτσι έχουν εξεχρεωθεί όλα από τα 600 δις που έχει ο Σόρας. Γιατί πίσω από αυτά στην ίδια συνέντευξη είπε ότι υπάρχουν και κάποιοι άλλοι λογαριασμοί που δεν μπορεί όμως να πει περισσότερα, αλλά είναι κάτι δις-τρεις τα οποία τα έχει. Το θέμα δεν είναι τι λέει αυτός. Το θέμα είναι ότι χιλιάδες, μάλλον σιγά-σιγά από ό,τι βλέπω, εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας τα πιστεύουν και πάνε και γράφονται εκεί στις οργανώσεις και νιώθουν ότι αυτή είναι η λύση. Αυτό είναι το ενδιαφέρον, όχι τι βγαίνει και λέει ένας, που στο κάτω-κάτω είναι και ένας και κάνει και το γνωστό σοου. Μπορεί με το σώρο να μην βρούμε σωτηρία, αλλά η σωτηρία έχει ήδη έρθει, την νιώθουμε όλοι, το έχουν πει άλλωστε, το πιο φλαμπουράρης. Αλλά ακόμη και αν δεν σας αρέσει αυτή η σωτηρία, έχουμε την επόμενη. Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο. Πρέπει να πάμε πολύ γρήγορα. Προφανώς η σειρά των μεταρρυθμίσεων έχει σημασία, αλλά εδώ πέρα δεν μπορούν να υπάρχουν αναστολές. Και θέλω να δεσμευθώ και ενώπιον σας ότι η επόμενη κυβέρνηση θα είναι μια κυβέρνηση της ακατάσχετης σαχλαμάρας και μπουρδολογίας. Πότε θα έρθει ο Κυριάκος? Πότε θα έρθει ο Κυριάκος? Είναι μια κυβέρνηση της ακατάσχετης σαχλαμάρας και μπουρδολογίας. Όσο πλησιάζει η ώρα ώστε ο Κυριάκος να έρθει, γίνεται πιο ειλικρινής. Τον ακούσατε, μας περιέγραψε πώς ακριβώς θα είναι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υπάρχει μεγάλος συναγωνισμός με την τωρινή κυβέρνηση, το καταλαβαίνει ο καθένας. Έχει μπει πολύ ψηλά ο πύχης τώρα, με την πρώτη φορά αριστερά. Οπότε η επόμενη πρέπει να ακολουθήσει στα ίδια βήματα, ίδια χνάρια, αλλά πολύ παραπάνω, πολύ περισσότερο. Και νομίζω η κατάσχετη μπουρδολογία και η σαχλαμάρα ταιριάζει και στον Κυριάκο και μπορεί να ξεπεράσει σε αυτό το επίπεδο την τωρινή σαχλαμάρα και μπουρδολογία που τόσο πολύ έχει γοητεύσει μεγάλα κομμάτια του ελληνικού λαού. Βγαίνει ο Νίκος Ξηδάκης σήμερα το πρωί, είπε κάτι μάλλον σοβαρό ή κάτι που πρέπει να το συζητούμε όλοι, με το δεδομένο ότι σε όλες τις χώρες συζητάνε τα πάντα αυτή τη στιγμή, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Τι συζητάνε? Ότι πάρα πολύ καλό το ευρώ, καλοπερνάμε, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά μήπως αλλιώς να ήταν καλύτερα? Το να το συζητάς κάτι, το να συζητάς κάτι δεν σημαίνει ότι το υλοποιείς. Απλά το συζητάς, για να μην πούμε ότι και σε επίπεδα κυβερνητικά θα έπρεπε να υπήρχαν πλάν B, πλάν C, πλάν D, A. Τι θα γίνει σε περίπτωση που θέλουμε εμείς να φύγουμε, τι θα γίνει σε περίπτωση που μας φύγουν, τι θα γίνει σε περίπτωση που φύγουν όλοι οι άλλοι και μείνουμε μόνο εμείς. Εδώ δεν υπάρχει κανένα πλάν B, έχει αποδειχθεί χιλιάδες φορές, αλλά και μόνο η λέξη δραχμή ταράζει το σύμπαν. Έτσι λοιπόν βγήκε σήμερα το πρωί ο Νίκος Ξηδάκης στο Sky και είπε ότι πρέπει να γίνει μια συζήτηση, είπε για συζήτηση, σε επίπεδο Βουλής, που ξέρετε αυτές οι συζητήσεις είναι πάντα θεωρητικές, και αμέσως έχει γίνει πρώτο θέμα στον πολιτικό διάλογο, μάλλον στην πολιτική διαμάχη, έτσι όπως με χαρακτηριστικά επιθεώρησης και δελφιναρίου διεξάγεται τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Εμείς κρατάμε το ερέθισμα αυτό να γίνει μια συζήτηση, όχι να λάβουμε απόφαση. Άλλωστε η Ελλάδα δεν μπορεί να λάβει καμία απόφαση για τίποτα. Θα συρθεί, όπως συμβαίνει πάντα, πίσω από τους μεγαλύτερους ή στην δεδομένη συγκυρία, ποιοι θα την ευνοούν ή ποιοι δεν θα την ευνοούν, θα αποδειχθεί αυτό στην πράξη. Κρατάμε αυτό και ερχόμαστε να πούμε ότι με τη δήλωση του Ξηδάκη επιβεβαιώθηκε μια ηγέτιδα του ελληνικού λαού. Θα σε παραδεχτώ, Βαρουφάκη και Τσίπρα, να φύγετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιστροφή στην δραχμή. Μόνο εκεί υπάρχει λύση. Πες τον πυραβλό, κυρά μου, και τα έξοδα δικά μου. Μόνο εκεί υπάρχει λύση. Και τα έξοδα δικά μου, πες τον πυραβλό, κυρά μου. Εκεί υπάρχει λύση. Επιστροφή στην δραχμή. Έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορίστε, τα έχει πει η Ελένη Λουκά, τα φώναζε τότε στο Βαρουφάκη, τα φώναζε στο Τσίπρα. Νομίζω κάποια στιγμή, τώρα έχει μπει και ο Λαφαζάνης βέβαια που τα λέει αυτά, όχι με τέτοιες εξαλωσύνες, αλλά με το γνωστό μιλήχιο τρόπο. Οπότε εμείς μπήκαμε ήδη στη συζήτηση, αν έχετε καταλάβει. Δεν είμαστε σαν τον Ξηδάκη που λέει να το αρχίσουμε. Εμείς μπήκαμε στη συζήτηση και τα θέματα έχουν τεθεί πια. Ακούσαμε εδώ την Ελένη Λουκά, πρέπει να τη λάβουμε σοβαρά υπόψη μας και να θυμηθούμε και μια παλιά διαφήμιση. Τι παλιά, πριν δύο χρόνια, διαφήμιση του ΣΥΡΙΖΑ. Από τη μέρα που μας έφεραν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θυμάσαι πόσες φορές μας φόβησαν ότι θα φύγουμε από την Ευρώπη και θα γυρίσουμε στη δραχμή, ότι δεν θα πάρουμε την επόμενη δόση, ότι χρεοκοπούμε και ότι με τα μνημόνια θα μας σώσουν? Τόσες πολλές που δεν μας φοβίζουν πια. Με τη δύναμη της ψήφου μας ανοίγουμε έναν άλλο δρόμο, μακριά από τον μόνο πραγματικό τρόμο για τις ζωές μας, που είναι η πολιτική τους και τα μνημόνια τους. Κάνουμε τα μνημόνια παρελθόν. Χριστός. λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό! Ανοίγουμε δρόμο στην ελπίδα. Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε! ΣΥΡΙΖΑ. Στην πάντα, στην πάντα! Παλιά καλή διαφήμιση από τις πολύ ωραίες, με λίγο Παπαγιανόπουλο, με λίγο το πνίξιμο του Κωνσταντάρα. Αυτά που έλεγε τότε η διαφήμιση. Το πνίξιμο το είχαμε βάλει από τότε, τον Παπαγιανόπουλο προσθέσαμε. Τώρα, γιατί από τότε βλέπαμε ότι δεν θα αλλάξει τίποτα, δεν θα αναιρεθεί, δεν θα φύγει κανένα μνημόνιο. Δεν περιμέναμε ότι θα έρθει το τρίτο και το καλύτερο. Ή μάλλον το περιμέναμε, αλλά όχι τόσο καλό. Πότε ήρθε και αυτό, τώρα ετοιμαζόμαστε να προϋποντήσουμε και το τέταρτο. Η θέση εδώ της εκπομπής, επειδή ρωτάτε, είναι ότι είτε με ευρώ, είτε με δολάριο, είτε με δραχμή, είτε με ιαπωνικό γεν, είτε με φίνικα, είτε με μνά, είτε με δεν ξέρω εγώ τι άλλο, η φτώχεια θα είναι πάντα φτώχεια, η ανισότητα θα είναι πάντα ανισότητα, η αδικία θα είναι πάντα αδικία, η ανεργία θα είναι πάντα ανεργία, πάντα τα λεφτά δεν θα φτάνουν για όλους, πάντα κάποιοι θα έχουν το μισό και παραπάνω πλούτο της χώρας. Διάβαζα τα στοιχεία, το 1% των Ελλήνων έχει το 56% του πλούτου της χώρας, δεν τα έκανε με ευρώ, τα έκανε με δραχμή. Και άλλο νόμισμα να είχαμε, πάλι τέτοιοι θα είναι οι δείκτες. Αυτό συμβαίνει και σε άλλες χώρες και σε παγκόσμιο επίπεδο. Το νόμισμα δηλαδή δεν είναι εγγύηση ευμάρειας και ευημέρειας. Τώρα, αν δεν είχαμε ευρώ, πώς θα τα είχαμε ζήσει όλα αυτά, είναι μια ωραία συζήτηση, υποθετική όμως. Τώρα που έχουμε το ευρώ και πάμε να βάλουμε και τη Σερβία, και βλέπω συνεχίζονται οι δηλώσεις. Έρμη Σέρβη, τι σας περιμένει μετά τον βομβαρδισμό? Το χειρότερο που μπορεί να έχουν είναι να μπουν και στο ευρώ για να μην μείνει τίποτα όρθιο σε αυτήν την όμορφη κατά τα άλλα υπερήφανη κάποτε χώρα. Πάμε εδώ στα δικά μας, ας έρθουμε πιο κάτω στα Βαλκάνια, δηλαδή κοντά Αφρική, σχεδόν Αφρική, Αφρική κανονική να το πούμε. Ο Άδωνης θέτει το κομβικό ερώτημα. Αν έρθε στα καινούργια μας γραφεία στην Οδό Πειραιώς, θα δείτε έναν οργασμό, ένα χαρούμενο κλίμα. Γιατί όλοι σήμερα καταλαβαίνουν, σε αυτή την εποχή της καταχνιάς που ζούμε, οι ίδιοι άνθρωποι που αισθάνονται απεσιοδοξία, οι ίδιοι άνθρωποι που θλίβονται που φεύγουν τα παιδιά τους στο εξωτερικό, οι ίδιοι άνθρωποι που καταλαβαίνουν ότι τα φέρνουν όλα ένα και πιο δύσκολα, ένα πράγμα έχουν για να κρατιούνται όρθιοι. Πότε θα έρθει ο Κυριάκος? Πότε θα έρθει ο Κυριάκος? Πότε θα έρθει ο Κυριάκος? Πότε θα έρθει ο Κυριάκος? Να πάρω το τουφέτσι μου. Ψαροντούφε, κόκκινο ροπίστολο, ό,τι έχει ο καθένας μπορεί να το πάρει όταν θα έρθει ο Κυριάκος. Έχει γραφτεί και ριζίτικο παλιό τραγούδι, το οποίο προσαρμόστηκε για το κομβικό ερώτημα που θέτει ο Άδωνης, αλλά υπάρχει και κομβική απάντηση που δεν την θέτει ο Άδωνης, την θέτει τώρα. Ένα πράγμα έχουν για να κρατιούνται όρθιοι. Πότε θα έρθει ο Κυριάκος? Ποτέ. Κυριάκος. Ποτέ. Έχω κουραστεί πια. Είμαστε έτοιμοι να σηκώσουμε το βάρος αυτής της ευθύνης που μας αναλογεί. Ποτέ. Ποτέ λοιπόν τα λέει τώρα αυτά. Εμείς πιστεύουμε ότι θα έρθει και η ώρα του Κυριάκου. Έχει έρθει η ώρα τόσων και τόσων, γιατί όχι και του Κυριάκου. Το παιδί γεννήθηκε για να γίνει πρωθυπουργός. Μέσα στη Χούντα, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Όπως κάθε μέρα, 211-208-200, το τηλέφωνο επικοινωνία. Σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και no το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι στούντιο papakirialfm.gr. Κατέρινα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο. Η μουσική που ακούμε, όχι ο πύραυλος, το άλλο είναι από το La La Land, το οποίο είναι για πολλά Όσκαρ προτινόμενο. Βεβαίως εδώ έχει προσαρμοστεί λίγο, λέγεται Χαχαχα Land, η γη του Χαχα, ή του Χαχα ή του Χαχα. Διαλέγετε και παίρνετε, βάλτε τον τόνο που θέλετε, βάλτε και συλλαβές. Μπορείτε να αυτοσχεδιάσετε, γι' αυτά είσαστε ελεύθεροι. Και επειδή το θέμα είναι η διαστημική ελληνική υπηρεσία που ανακοινώθηκε από χθες και ανυπομονούμε να την δούμε, να φτιάχνεται, να φτιαχτεί αυτό το μεγάλο, η μεγάλη αίθουσα, το control room, πώς να το πούμε, που με τις οθόνες, το ακροτήριο της εκτόξευσης, το έχει τραγουδήσει η κυρία Ανακουμιώτη κάποτε, τον Καβό Μαλλιά. Γενικότερα έχουμε όλα τα φόντα, εξωγήινους πολλούς, UFO, μπορούμε να στείλουμε και εμείς προς τα έξω, να έρθουν και αυτοί μέσα. Γενικότερα μια λαμπρή πορεία περιμένει την Ελλάδα μετά από χιλιάδες χρόνια που είχαμε σε όλο τον πλανήτη στείλει τις γνώσεις μας, να ξαναστείλουμε σε όλο το γαλαξία, το σύμπαν, δεν ξέρω εγώ πού αλλού. Όμως ήδη οι εξωγήινοι το έμαθαν, ήρθαν, άρπαξαν τον πρώτο και έχουμε θέματα. Είμαι λοιπόν ένας απαχθής από τους εξωγήινους, Άδωνης Γεωργιάδης, σε αντικατάσταση του παλαιού. Έχω κουραστεί πια, έχω κουραστεί και σας το λέω ειλικρινά. Εμείς επανάσταση κάνουμε. Και σε εμάς δεν λέτε τίποτα. Η σεμνότητα, το ήθος των νέων βουλευτών της Ένωσης Κεντρών θα είναι υπόδειγμα και θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του διαστήματος. Μαζί θα φύγουμε από την Ελλάδα δυνατή και υπερήφανη. Θέλω να δεσμευθώ και ενώπιον σας ότι η επόμενη κυβέρνηση θα είναι μια κυβέρνηση της ακατάσχετης σαχλαμάρας και μπουρδολογίας. Η δέσμευση περί τι? Είναι αυτονόητο ότι θα είναι μια τέτοια κυβέρνηση. Αν δεις ποιοι συμμετέχουν από το πάνω μέχρι κάτω, θα είναι μια τέτοια κυβέρνηση. Δεν είναι κακό αυτό, γιατί τέτοια κυβέρνηση θέλουμε. Τέτοια κυβέρνηση είμαστε άξιοι να έχουμε. Οπότε έρχεται κουτί και ταιριάζει όλο το πακέτο. Οι δηλώσεις του Τσίπρα με τον Σέρβο Πρωθυπουργό μόλις τελείωσαν. Ό,τι έχει υποθεί εκεί σημαντικό, αν έχει υποθεί κάτι για τα Βαλκάνια, για την πορεία της Σερβίας προς την Ενωμένη Ευρώπη. Μέχρι να μπει η Σερβία στην Ενωμένη Ευρώπη, δεν θα έχει μείνει ούτε το Ενωμένη και μάλλον ούτε και το Ευρώπη, αλλά δεν έχει σημασία. Αγωνίζονται και αυτοί να μπουν στην Ενωμένη Ευρώπη. Όπως θα μπαίνουν αυτοί, θα βγαίνουν οι άλλοι. Είναι και σε κομβικό σημείο έτσι κι αλλιώς, σε μια πόρτα στην είσοδο των Βαλκανίων, προς τα πάνω, προς τα κάτω. Τελείωσαν πάντως οι δηλώσεις. Αν έχει υποθεί κάτι σημαντικό στο μαγκαζίνο που αρχίζει σε 25 λεπτά, εμείς τώρα δέχουμε έναν φλαμπουράρι από χτες, γιατί υπήρχε και λαϊκή αντίδραση. Προς τα μέσα του 17 και όλο το 18, ναι, βλέπω μια ανάπτυξη που θα τρίβουμε τα μάτια μας. Κάπου σκόνταψε στο δρόμο. Ηλεξοδρόμησε ή δεν είχε να πληρώσει τα διόδια? Βλέπω μία ανάπτυξη που θα τρίβουμε τα μάτια μας. Από πού έρχεται που μου κόψαν 180 ευρώ σήμερα και τρελάθηκα? Δεν βλέπετε δηλαδή την οικονομία μας να φτιάχνει? Αστείευεσαι, παιδί μου, τώρα. Βλέπω μία ανάπτυξη που θα τρίβουμε τα μάτια μας. Τι φτώχεια να λέτε ότι ήρθε, όχι ανάπτυξη. Δεν έχουμε να φάμε, μωρέ, μας δουλεύουνε. Θα τρίβουμε τα μάτια μας. Όντως, αυτές οι δηλώσεις των κυβερνητικών, των εκάστοτε, είναι πολύ ωραίο όταν τις βάζεις δίπλα-δίπλα με δηλώσεις ανθρώπων και όταν μάλιστα πας και τους βρίσκεις στον δρόμο, όπως έκανε εδώ οι συνάδελφοι από τα κανάλια, πας και τους βρίσκεις και τους θέτεις υπόψη τους την δήλωση του τάδε υπουργού. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν την καθημερινότητά τους, τη ζωή τους, ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει οικονομία, αν πάμε καλά ή αν δεν πάμε καλά, ξέρουν πολύ καλά αν βλέπουν φως ή σκοτάδι γύρω τους ή μπροστά τους. Και κάνουν άμεσα τη σύγκριση με την δήλωση την πολύ θετική, την πάρα πολύ θετική που κάνει το κυβερνητικό στέλεχος που ζει σε εντελώς άλλο πλανήτη. Εδώ έρχεται και κολλάει η διαστημική ελληνική υπηρεσία. Ο πρώτος που θα βρει αν φτάσει εκεί πάνω διαστημόπλιο θα είναι ο Φλαμπουράρης, ο οποίος τα βλέπει όλα πάρα πάρα πολύ ωραία. Έχω φάει τον κόσμο, ρε φίλε, πού είσαι? Εγώ ξέρεις τι έφαγα? Έφαγα τη γη να σ' αναζητάω. Σκίσω τα βουνά και παντού ρωτάω,

Να πάμε λίγο πίσω. Τι πίσω, να πάμε και λίγο μπροστά, στα Ίμια δηλαδή. Το 96 συνέβη το γεγονός. Ήταν αυτή η βραδιά η πολύ κρίσιμη, πολύ ιδιαίτερη, που μας έχει σημαδέψει από τότε για πολλούς λόγους. Αλλά δίνει και αφορμές στο τουρκικό ναυτικό με τους αρχηγούς πάνω όλους να κάνουν βόλτες και να έχουμε δύο βράχους που να μην ανήκουν ούτε εκεί ούτε εδώ, σύμφωνα με τα όσα έχουμε καταφέρει. Ή μάλλον όχι, ανήκουν εδώ, όπως έχει πει ο Καμένος. Ελληνική σημαία στα Ίμια μπορώ να ξαναβάλω ή θα την πάρει ο αέρας, όπως έλεγε ο κύριος Πάγκαλος. Βεβαίως και μπορείτε να βάλετε, όποτε θέλετε ελληνική σημαία στα Ίμια και να πάρει, θα την πάρει ο αέρας, στα Ίμια. Όπως τότε που έλεγε ο κύριος Πάγκαλος ότι την πήρε. Βεβαίως και όχι, αυτού του είδους οι πολιτικές ξέρετε ότι δεν ανήκουν. Το κράτος έκοψε την επιδότηση από το μοναδικό κάτοικο ο οποίος είχε τα εγωπρόβατά του εκεί και αναγκάστηκε να φύγει ο άνθρωπος. Αφήστε τα εγωπρόβατα. Αφήστε τα εγωπρόβατα, έχετε τον Καμένο και τον Υπουργό Αμήνης και μόλις μας διαβεβαίωσε ότι μπορούμε να πάμε να βάλουμε τη σημαία και άρα τα Ίμια είναι ελληνικά. Ο τότε Υπουργός Αμήνης, ο Γεράσιμος Αρσένης, δεν ζει πια, κάπως αλλιώς το έλεγε. Δικά μας είναι, δικές μας είναι αυτές οι βραχονισίδες. Τη σημαία μπορούμε να την υψώσουμε όποτε θέλουμε και όταν κρίνουμε σκόπιμο. Δεν ξεώρισε η κυβέρνηση σκόπιμο να αφήσει τη σημαία αυτή σήμερα. Αυτό ακριβώς. Δεν το θεώρησε σκόπιμο και βεβαίως κοιτώντας τα πάθη ενός λαού, τα παθήματα μάλλον, τα πάθη είναι ωραίο θέμα, τα παθήματα κοιτώντας τα παθήματα ενός λαού βλέπεις και την ηγεσία στις κρίσιμες στιγμές και βγάζεις απολύτως συμπέρασμα. Υπουργός ήταν ο Γεράσιμος Αρσένης, υπουργός εξωτερικών εκείνο το βράδυ ήταν στη τηλεοπτική εκπομπή. Το κρίσιμο βράδυ μέχρι κάποια ώρα ήταν ο Θόδωρος Πάγκαλος, αρχηγός ΓΕΘΑ. Ο Ναύαρχος Λιμπέρης, ένας διάλογος παράλληλος των δύο από άλλες εκπομπές, Πάγκαλου και Λιμπέρη, δείχνει ακριβώς τι συνέβη και γιατί πάθαμε μεταξύ άλλων αυτά που πάθαμε. Δεν το ξέρετε ότι ήταν υπουργός της Άμυνας. Δεν ξέρετε ότι κατελήφθη η δεύτερη ήμια από τους Τούρκους χωρίς να το πάρει χαμπάρι ο ελληνικός στρατός και το ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Εκείνο το βράδυ να πω ψέματα ότι την πήρε τη σημαία. Ο άνεμος το κύμα. Αυτό είναι τραγούδι. Ο άνεμος στο κύμα που πήρε τη σημαία. Αυτό ήταν ο Ναύαρχος Λιμπέρης. Πώς τον πίεζε ο Πάγκαλος και πριν ήταν ο Πάγκαλος που να στρέφεται κατά του τότε υπουργού του Αρσένη και κατά του Λιμπέρη ότι δεν έκαναν αυτή τη δουλειά τους. Ενώ ο ίδιος εκ των υστέρων αυτό που θεώρησε ως καλή δουλειά ήταν να φυσήξει αέρας ή να πει ότι φύσηξε αέρας, ότι το πανίδα ήταν και τόσο καλό και έφυγε. Ωραία όλα αυτά. Εξηγούν σε μεγάλο βαθμό τι ακριβώς έγινε. Μην ξεχνάμε υπήρχαν και τρεις νεκροί τότε. Και ένα εθνικό θέμα που ξεκίνησε με τις γκρίζες ζώνες και δεν ξέρει κανείς πώς θα καταλήξει. Κορυφαίος όλων και κορυφαίος του χορού που σαν σήμερα πρωί-πρωί σε μια θυελλώδη συνεδρίαση της Βουλής ευχαρίστησε τους Αμερικανούς τότε ήταν ο Κώστας Σιμίτης. Η ελληνική κυβέρνηση επέτυχε την απεμπλοκή των ελληνικών και τουρκικών δυνάμεων στο χώρο της Ίμνια και την αποκλιμάκωση της κρίσης. Η βραχονισίδα Ίμνια είναι και θα παραμείνει ελληνική. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους. Η ορκομοσία του Προέδρου Ντόναλτ Τραμπ είναι άκυρη. Έγινε χωρίς την παρουσία του Βασίλη Λεβέντη. Δεν τον προσκάλεσε κανείς. Εσχρή αρκουδέιδες! Κάποιοι φοβούνται το Λεβέντη και τον αποκλείουν από ιστορικά γεγονότα. Η Αμερική για εμάς δεν έχει πρόεδρο. Ζητάμε την επανάληψη της ορκομοσίας του Ντόναλτ Τραμπ και την πρόσκληση του Προέδρου μας. Ένωση Κεντρών, το κόμμα των ηρώων, οικουμενική τώρα. Και διαγαλαξιακή τώρα πια, γιατί έχουμε και συστήματα στο διάστημα. Είναι από την τηλεοπτική Ελληνοφρένεια η διαφήμιση και είναι και η μόνη λύση να ανατραπεί όλο αυτό που έχει γίνει στην Αμερική. Ξανά ορκομοσία και να πάει εκεί ο Λεβέντης, γιατί τόλμησαν να την κάνουν χωρίς να καλέσουν τον Βασίλη Λεβέντη. Όλα άκυρα, όλα άκυρα. Περισσότερα τέτοια τηλεοπτικά το βράδυ 11 παρα 10 στην τηλεοπτική Ελληνοφρένεια στον Α. Εμείς εδώ τώρα τελειώνουμε, έχουμε το τρίτο μέρος του λαού, το δεύτερο, και μας πάει στο μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Γεια σας.